شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون. سلام به شما گلای قشنگم، شبتون بخیر. حال احوالتونم که انشالله خوبه. بچه ها، فردا اولین روز از ماه محرمه. میدونین ماه محرم چه فرقی با بقیه ماها داره؟ اصلا چه اتفاقی تو ماه محرم میفته؟ اگه نمیدونین یا کم میدونین، بهتره قصه های ما رو بشنوین. حتما وقتی ماه محرم تموم بشه، شما درباره این ماه خیلی چیزا میدونین، خیلی چیزا. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست خونه خدا. بابا علی یکم زودتر از سر کار اومد خونه. مامان بعد از سلام علیک گفت: چه خوب که زودتر اومدی. بابا علی گفت: اگه دیر می رسیدم حیف می شد. من یه چایی بخورم برم مسجد. میلاد که داشت به حرفای بابا گوش می داد، یه دفعه گفت: پدر جون، منم میام. بابا علی خندید و گفت: بفرمایین، تازه خوشحالم میشم. حالا بگو ببینم چه کاری بلدی؟ میلاد گفت: کار؟ چه کاری؟ بابا علی گفت: پسرم، از فردا محرم شروع میشه، باید بریم مسجد رو آماده کنیم، چون مردم برای ماه محرم زیاد میان به مسجد. دسته های سینه زنی و نوح خونی راه میندازن. خلاصه این که مسجد باید تمیز تمیز باشه، درست مثل خونه یک خودمون. میلاد گفت: پدر جون، پس منم میام کمک. بابا علی دست میلاد رو گرفت و دوتایی رفتن مسجد. وارد حیاط که شدن، میلاد چشمش به حوض آب افتاد. چند نفر داشتن وضو می گرفتن، برای نماز خوندن آماده می شدن. میلاد و بابا علی کفششون رو تو جا کفشی گذاشتن و رفتن توی مسجد. بابا علی گفت: چی کاری باید بکنیم؟ حاج آقا گفت: اول یه جاروی حسابی بزنیم، بعدم گردگیری کنیم. بابا علی گفت: میخوای اول پرچمای مشکی رو بزنیم؟ اینجوری اگه گرد و خاک بشه بعدش جارو میزنیم. حاج آقا گفت: پیشنهاد شما بهتره، پس اول پرچما رو بزنیم. بابا علی و چند تا آقای دیگه که دوستاش بودن پرچمای مشکی رو زدن. پرچمای سبز و زرد هم بود که روی بیشترشون یا حسین نوشته شده بود. بعد از زدن پرچما تمام مسجد رو جارو زدن، بعدش هم یه گردگیری حسابی. همه چیز مرتب و تمیز شده بود، همه چیز برای برگزاری مراسم ماه محرم آماده بود. وقتی کارا تموم شد، یه نفر با یه سینی چای و یه جعبه خرما اومد. همه چایو خوردن تا خستگیشون در بره. بابا علی همینطور که داشت چای میخورد گفت: مسجد خونه خداست، باید همیشه تمیز و مرتب باشه. بعد یه نگاه به میلاد کرد و گفت: باید خیلی مراقب باشیم که توی مسجد چیزی نریزیم تا همیشه تمیز بمونه. عزیزای من، میلاد با خودش گفت: خونه خدا، چقدر جالب، پس من هر وقت بیام مسجد میام خونه خدا. بعدش به خودش قولی داد، قولش این بود که زود به زود بیاد خونه خدا، و خونه خدا رو تا میتونه تمیز نگه داره. دوستای گلم، عزیزای کوچولوی خودم، تو این روزا و شبا ما زیاد میریم مسجد. باید حواسمونو جمع بکنیم که تو مسجد یه وقت چیزی نریزیم. مسجد خونه خداست، باید همیشه تمیز باشه. بچه ها، موقع سینه زنی هم خواهش میکنم که حتما دعا بکنیم، برای همه بیمارا دعا بکنید، برای بچه هایی که مریضن دعا بکنید که هرچه زودتر بیان توی خونه هاشون. خب عزیزای دلبندم، امیدوارم که خداوند به دعای شما گوش بده. حتما هم گوش میده، چون شما رو خیلی دوست داره. تا فردا شب و یه قصه محرمی دیگه، خدا نگهدار همگیتون باشه.